ce-a fost între noi s-a risipit, s-a terminat. Cum de mai putem să dormim în același pat? Nu mă mai iubești, schimbarea ta se vede clar. Nu ești în lumea ta și de mine n-ai habar. Nu mă mai suport, nici nu te uiți în ochii mei. Dorm cu spatele și nici să mă atingi nu vrei. Ce vină am eu, de ce taci și nu spui nimic? Vrei tu să mă știi sufletul amar, trecutul și prezentul meu. Cândva ne era bine, de ce acum e atât de rău? Nici când vorbesc cu tine nu ai plăcere să-mi răspunzi. Nici pașii mei prin casă nu-ți doresc să-i mai auzi. Nici nu te uiți în ochii mei. Dorm cu spatele și nici să mă atingi nu vrei. Ce vină am eu, de ce taci și nu spui nimic? Vrei tu să mă știi cu sufletul chinuit? Tu chinui.